לגולן מול הגבול הקרוב. את שואלת ביתי התמה, איך אפשר לאהוב, איך אפשר לאהוב בעולם שכולו מלחמה. והרוח נודף צמתך על כתף, וזורחים כמו בכל הלילות כוכבים על ביתי כעינייך איתי, ועינייך מלאות שאלות. את שואלת אותי במקלט מקרוב, איך אפשר לאהוב וחמה, שהרי לאהוב, שהרי לאהוב זה ההפך מכל מלחמה. והרוח נודף צמתך על כתף, וזורחים כמו בכל הלילות כוכבים על ביתי כעינייך איתי, ועינייך מלאות שאלות. תוהה אם רחוק הוא היום או קרוב, שיהיה זה ברור כך אמר, שאפשר לאהוב, כן אפשר לאהוב, ואפשר גם ללא מלחמה. והרוח נובב צמת על כתף, וזורחים כמו בכל הלילות כוכבים על ביתי, אך כלום אין לך ביתי שאלות, קצת יותר קלות.